نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلاة وسلام متموة محمد تكو na kitabu chetu Manhajus Salikin wa tawdihu al-fiqh fi ad-din li fadilati al-shaykh al-allama Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Na leo tunaendelea na mlango unafungamana na sala, kwa unwani inosema babu mufsidati salati wa makruhatiha. Mlango unahusiana na vyenye kuiharibu sala na yale yanayochukiza au yale mambo ambayo ni karaha kuyatenda ndani ya sala. Mufsidat, yenye kuiharibu sala. Makruhat ni mambo ya karaha yanachukiza kuyafanya ndani ya sala. Tabtulu salati, bal tabtulu salatu, itabatilika sala, bitarki ruknin, kwa kuwacha nguzo au shartin, au kuwacha shart. Wahua yakdiru alaihi, hali ya kuwa mwenye kusali anaweza kuileta nguzo hiyo au sharti hiyo. Tabtulu salatu bitarki ruknin au shartin wa huwa yakdiru alaihi. Katika chapa imeandikwa yukaddaru alaihi, lakini wallahu aalam tutaifasiri wa huwa yakdiru alaihi, akiwa anaweza kuileta nguzo ile au sharti lile mwenye kusali. Itabatilika endapo atakuwa kaacha amdan au sahwan au jahlan. Kama ataliacha, ataacha nguzo au sharti kwa kukusudia au kwa kusahau au kwa kutokujua. Wabitarki wajibin amdan, na kwa kuacha jambo la wajib kwa makusudi. Wabil kalami amdan, na kwa kuzungumza makusudi. Wabil qahqaha, na kwa kucheka. Kucheka sana ndio qahqaha, na hii ni lugha ya sauti au ya kitendo. Pale ukicheka sana, sauti vile inavyotoka ndio imekuja kwa lugha hiyo hapo, qahqaha. Kwa hiyo na kwa kucheka sana, kucheka kwa sauti kubwa ya juu, wabil harakati al-kathirati urfan al-mutawaliya, na kwa kwenda haraka nyingi au kufanya haraka nyingi, urfan kiurf, yani kiufahamu au mazoea. Ukifanya jambo fulani kimazoea unafahamika kwamba umefanya jambo kwa wingi. Kwa hiyo haraka zikiwa nyingi, urfan almutawaliya, zenye kufuatana, li ghairi daruratin, pasipo kuwa na dharura, hayo pia yataibatilisha sala. Liannahu fil awwali, kwa sababu yeye katika yale ya mwanzo, taraka ma la tatimmu salatu illa bihi, ameacha yale ambayo haitotimia sala isipokuwa kwayo. Yani ya mwanzo ni yapi? Kuacha nguzo au kuacha sharti. Taraka ma la tatimmu salatu, kaacha kile ambacho haitotimia sala illa bihi, isipokuwa kwa hicho. Wabil akhirat, na kwa haya ya mwisho, faala, amefanya jambo ambalo ma yunha anhu fiha, lenye kukatazwa jambo hilo ndani ya sala. Hapa yanaingia mfano wa kuzungumza kwa makusudi, kucheka na kwenda haraka nyingi zisizokuwa za dharura. Liannahu fil awwali taraka ma la tatimmu salatu illa bih, kwa sababu huyu mwenye kusali katika yale ya mwanzo yaliyotajwa katika mambo yenye kubatilisha, kaacha jambo ambalo haitotimia sala isipokuwa kwa hilo. Wabil akhirat, na kwa haya ya mwisho, faala ma yunha anhu fiha, amefanya yale yanayokatazwa ndani ya sala. Wayukrahu aliltifatu fi sala, na nikaraha kugeuka geuka ndani ya sala. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallama, suila ani liltifat, aliulizwa kuhusu kugeuka geuka, fi sala, kwenye sala. Aliulizwa mtume sallallahu alayhi wa sallama kuhusu kugeuka geuka, mara jicho limetazama juu, mara limetazama kulia, mara kushoto, mara chini, mara yani iltifat. Faqala, akasema, huwa ikhtilasun, huwa ni uporaji, yakhtalisuhu shaitanu, ambao huwa anaupora shaitani, min salati al-abdi, katika sala ya mja. Wakati utakapokuwa ndani ya sala, halafu jicho mara limehesabu madirisha, limehesabu milango, mara umehesabu mafeni, hapa ni shaitani ndiye ambaye anoiba sala yako. Ikhtilas ni wizi wa kuvizia. Wizi wa kuvizia, kama vile watu wamepanda kwenye basi, simu yako iko mfukoni, mwenzako anatia mkono kiujanja ujanja na kuichomoa. Hii ndio ikhtilas. Kwa hiyo wakati ule ukitazama tazama mara kulia mara kushoto, shaitani ndiye anokunyang'anya sala yako, anaiondoa sala yako kwenye khushu na kukupeleka katika abas, kwenye mchezo, na umalize kusali hali ya kuwa hakuna chochote, ile roho sala haikupatikana, roho ya sala haikupatikana. Kwa hiyo ikhtilasun ni uporaji au ni wizi, yakhtalisuhu shaitan, ambao anaufanya shaitan, fi salati al-abdi, katika sala ya mja. Hadith rawahu al-Bukhari. Tayib, anaendelea kwa kusema, wayukrahu al-abathu, na hukirihishwa au ni karaha kufanya mchezo, kufanya mchezo ndani ya sala. Vipi tutasema kwamba hapa uko kwenye mchezo, mara umejikuna ndevu, mara umechezea simu, mara yani hujulikani wewe uko kwenye sala au uko kwenye maonyesho au mchezo mwingine. Al-abath, wakati mwingine unachezea kidole, hili ni jambo la karaha. Wayukrahu al-abathu, na ni karaha kufanya mchezo ndani ya sala. Wa wad'u al-yadi 'ala al-khasira, na kuweka mkono kwenye kiuno. Natoa mfano kidogo. Uko ndani ya sala, mkono wako uko hapo tare, hili ni jambo ambalo la karaha, bali wamekhtalifiana maulama kuhusu kwamba ni karaha tanzih au ni ya hurma, kwamba ni haram kuweka mkono hapo. Inshallah tutaziona baadhi ya aqwal za maulama ambao wamezungumza swala hili kwa uzito. Na ikiingia ishara ile niliyoashiria, pia inaingia ishara za wale wanaofunga sala ika mikono imepishana kwenye mbavu humu chini, yani kiunoni humu. Anafunga msala, yani anafunga sala kama vile anoziba mzigo usionekane hapo mbele hapo. Tare, hii nayo vile vile inaingia ndani ya kuweka mkono kwenye khasira. Pia katika karaha, watashbiku asabi'ihi, kushonanisha vidole au kupitanisha vidole, vidole vya kulia kuviingiza kwenye vidole vya kushoto. Hii ni tashbik al-asabi', nayo vile vile ni karaha ndani ya sala. Wafarqa'atha, na kuvidatisha, kuvunja vile vidole au kuvipiga piga. Almuhim, kuvidatisha vidole, uko ndani ya sala unaonekana unavunja vidole. Hili nalo vile vile ni katika jumla za abath, ni mchezo, ni karaha kufanya ndani ya sala. Na wallahi alazim, vijana wengi sana wana mchezo huu, yani yuko ndani ya sala utasikia anadatisha vidole kama vile yani yuko kwenye mazoezi. Hili ni katika mambo ambayo hayatakiwi kufanywa ndani ya sala. Wa an yajlisa fiha muq'iyan, na kukaa ndani ya sala akiwa katika hali ya iq'a, ka iq'a al-kalbi, kama ukaaji wa mbwa. Muq'iya ni kukaa, kukalia, yani kukalia vikalio hivi vya kawaida, kuwa vimekaa chini, miguu unainyoosha, yani magoti yanakuwa yako yamesimama, kwa maana ya kwamba nyayo ndio zilizokanyaga, unafanana na wa mbwa. Sah? Tayib. Hili ni jambo ambalo ni karaha. Wa an yastaqbila, na vile vile ni karaha kuelekea, ma yulhihi, kwenye kitu ambacho kitamshughulisha kwenye, yani kitamshughulisha na sala. Na hapa tunatoa tanbihi, kusali au kusimama mahala ambapo penye kitu chenye kumshughulisha. Mfano, umesimama mbele kuna saa. Saa ile pengine itakuwa jicho lako saa zote inahesabu, da, tumeswali dakika ya tatu imekwenda hiyo, ya nne hiyo. Ya. Kwa hiyo badala ya kuwa na unyenyekevu wa sala, wewe unatazama dakika zilizotumika katika sala ile, hasa hasa kwa pengine mtu alikuwa na jambo lake fulani hivi ambalo limemshughulisha nje ya sala. Almuhim, hili ni jambo ambalo ni la karaha, na tanbihi yetu tunaitoa kwamba misikiti mingi kwa hakika, ima kwa kujua au kwa kutokujua, hudhani kwamba kuipamba kwa kuweka maandishi mbalimbali huku mbele au pengine tarikh, kuweka vitu mbalimbali, wanadhani kwamba ndio jumla ya kuhudumia msikiti na kuimarisha. Haya ni makosa. Haya ni makosa katika makosa ya wenye kusali. Kwa hiyo tuchunge vitu kama hivi. Saa bila ya shaka yoyote ni katika vitu vyenye kumshughulisha mtu. Nataka we mwenyewe uwe shahidi. Mathalani una jambo lako nje ya sala, na pengine umeahidiana na mtu kwamba ulifanye jambo hilo baada ya sala, halafu itokezee labda imamu karefusha kisomo, basi mara nyingi jicho lako halitokuwa ndani ya sala, litakuwa kwenye kuhesabu dakika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo saa ni kitu katika vitu vya kumshughulisha mtu kwenye kusali, yani ni aula, bali ionekani kuwa ni dharura saa isiwepo mbele ya msikiti, yani mbele ya pale mbele ya mwenye kusali. Vile vile kwa sasa hivi, hata hivi vioo hivi ambavyo tuko navyo hivi kwenye madirisha, ambapo ukisimama unaiona sura yako, hii vile vile nayo ni mulhi, mushghil, ni katika vitu vyenye kumshughulisha mtu kwenye sala. Kwa hiyo ukiwepo uwezekano kuepuka katika maeneo kama haya ni aula, kwa sababu wallahi sheitani anapupa mno kuhakikisha kwamba anamtoa mtu katika taa ya Allah tabaraka wa taala, na hirsi yake kubwa, pupa yake kubwa ni katika hii sala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutaka tupambane naye, hata wakati mwingine anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam fi ma maana alhadith, atamjia mmoja wenu sheitani amwambie kwamba umetokwa na udhu, basi wewe zungumza na nafsi yako na useme kwamba wewe ni mwongo, hakuna, sijatokwa na udhu. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam asitoke ndani ya sala mpaka asikie sauti au apate harufu. Kwa nini? Hapa sasa atakuwa na hukumu. Kwa nini? Kwa yakin, ukisikia sauti tutajua kwamba kweli umehudusi. Ukipata harufu tutajua kwamba, au utajua kwamba umehudusi. Kwa sura hiyo hapo utatoka kwa yakin. Lakini sio kwamba basi gesi imepanda juu na kushuka ikakufanya kwamba utoke ndani ya sala. Ni namna ya sheitani kukushughulisha usiwe na unyenyekevu ndani ya sala. Hasa ikiwa haya Mtume sallallahu alayhi wasallam akatupa tanbihi hii, hii ni dalili ya kwamba sheitani ana pupa kubwa ya kuhakikisha kuwa anakutoa ndani ya sala. Na kama tulivyoona katika darasa iliyopita, wakati mwingine anaweza kukushughulisha ukasahau ulikuwa kwenye raka ya ngapi. Lakini Mtume kasema sallallahu alayhi wasallam fi ma maana alhadith ambayo tumeisoma katika wiki iliyopita, we endelea na sala kama itakuwa ni ziada, yani utapima kwenye upungufu. Ikiwa ilikuwa ni ziada kitakuwa ni kiombezi chako, na kama itakuwa ni ukamilifu basi utakuwa umemshinda, umemghadhibisha sheitani. Mpaka akatoa ila hii kwamba utakuwa umemghadhibisha sheitani, ni dalili kwamba sheitani ana pupa kubwa ya kuhakikisha kuwa anakutoa ndani ya sala, ndani ya unyenyekevu wa sala. Kwa hiyo vitu hivi vyenye kumshughulisha mtu ni jumla ya vile naweza kusema miundo mbinu ambayo wanayotumia mashaitani au sheitani katika kuhakikisha kuwa anakutumia kukutoa kwenye ule unyenyekevu wa sala. Kwa hiyo tujitahid kwa kadiri ya uwezo, usijiweke, usisimame katika sehemu ambazo zitakuwa zinakushughulisha, isipokuwa pale ambapo hapana budi. Pale ambapo hapana budi, mathalani msikiti umejaa, hakuna mahala pengine pa kusimama zaidi ya pale, basi jitahidi wakati utakaposimama, pamoja na kwamba mbele kuna kitu cha kushughulisha, wewe hakikisha jicho lako linatazama maudhi as-sujud, sehemu ya kusujudia, na usitazame kitu kingine, bali hata hapo kwenye maudhi as-sujud. Wakati mwingine mazulia ndio haya yanakuwa na mapambo tofauti tofauti, linaweza likakushughulisha pia na hilo. Jitahidi uwe mnyenyekevu na ufikirie kwamba umesimama amama Allah, mbele ya Allah tabaraka wa taala, na wakati ule tunaji rabbak, uko katika kunongona na mola wako. Kwa hiyo kama ambavyo unavyonongona na mwenzako na ukawa huko tayari pengine mtu mwingine kuingilia maneno yale, basi usiwe tayari, min babi aula, usiwe tayari shaitani kuishughulisha sala yako wakati pale uko katika mnongono kati yako wewe na Allah tabaraka wa taala. Tayib, wa an yastaqbila, na kuelekea ma yulhihi, kwenye kile cha kumshughulisha au chenye kumshughulisha, au yadkhulaha, au akaingia ndani ya sala, wa qalbuhu mushtaghilun au mushtaghalun, na moyo wake umeshughulika au umeshughulishwa. Tukisema mushtaghalun, moyo wake umeshughulishwa, bimudafaati al-akhbathain, kwa kupambana na vichafu viwili. Vikikusudiwa akhbathain ni haja, manake wa qalbuhu mushtaghilun au mushtaghalun bimudafaati al-akhbathain, na moyo wake umeshughulishwa au umeshughulika na kupambana na vichafu viwili, yani kwamba amekazwa na haja mbili, ima haja ya haja ndogo au haja kubwa. Hii ndio makusudio ya maneno mudafaatul akhbathain. Kwa hiyo asiingie ndani ya swala pia akiwa katika hali kama hiyo. Toka, nenda kakidhi haja, uje kwenye sala ukiwa uko mtulivu, hakuna kitu cha kukushughulisha. Bali hili hata hakimu wakati anapohukumu hatakiwi kuhukumu akiwa kakazwa na haja, kama ambavyo hatakiwi kuhukumu akiwa na nini, akiwa na ghadhab. Kwa nini? Kwa sababu ghadhabu ile au haja ile itamfanya asiwe na utulivu wa kutoa hukumu yenye uadilifu, hata kama pengine inawezekana akawa anaijua. Kwa hiyo kama ambavyo tunaweza kuhukumu katika mazingira ya kawaida kwamba wakati utakapokuwa na haja, katika hali ya kawaida tu, basi unaweza kukosa mwelekeo na jambo ambalo pengine ungelifanya kwa utulivu ukashindwa kulifanya, basi kwenye sala mimbabi aula. Kwa hiyo wa ayadkhulaha, na kuingia ndani ya sala, wa qalbuhu mushtaghilun, na moyo wake umeshughulika, bimudafaati al-akhbathain, na kupambana na vichafu viwili au kwa kukazwa na haja mbili, au bihadharati sa'amin, au ukawa moyo umeshughulishwa na chakula ambacho kimeshakuwa tayari, chakula ambacho kimeshakuwa tayari. Pengine huku adhana imeadhiniwa au ikama imekimiwa, na huku chakula kimeshakuwa tayari na ni katika chakula ambacho kiko kwenye matamanio yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo ni muttafaqun alaihi, la salata bihadrati ta'amin, hakuna sala wakati chakula kinapohudhuria. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani, wala hakuna sala wakati yeye anapambana na vichafu viwili au vinapambana naye. Yudafi'uhu, sawa, atakapokuwa anapambana na vichafu viwili hivi, yani kwamba atakapokuwa kakazwa na haja mbili, basi hakuna sala, kwa maana akakidhi haja au aende akale kisha ndiyo aje asali kwa utulivu. Kwa nini? Yote haya ni katika mambo ambayo yatamkosesha mtu ile lubu sala au ruhu sala, kini au roho ya sala kitakosekana wakati utakapokuwa na hali kama hizi. La salata bihadrati ta'am, hakuna sala wakati chakula kinapohudhuria, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, wala wakati yeye anapokuwa anapindigana na vichafu viwili au anapokuwa na haja kakazwa na haja mbili. Wanaha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, na amekataza mtume sallallahu alayhi wa sallama, an yaftarisha rajulu, kutandika mtu dhiraaihi mikono yake, fi sujud, wakati wa sijida, kuitandika mikono yake miwili, dhiraa zake. Hichi hapa kinaitwa kiganja. Kutoka hapa kwenye kiungo cha mwanzo, baada ya kiganja, kiungo cha mwanzo mpaka kwenye mirfa, mirfaq inaitwa hii hapa, ndio dhiraa. Kutoka kwenye kidole cha yani, kutoka kwenye ncha ya kidole kirefu hicho hapo mpaka kwenye kiungo cha pili, hii ndio inaitwa dhiraa. Dhiraa, kwa hiyo dhiraa haitakiwi kulazwa wakati wa sijida, na hii vile vile ni mweko wa shaitan, bali mweko wa mbwa au wanyama wakali wenye kuinda, ndio wenye tabia hiyo. Wakati anapovizia mikono yake huilaza tayari. Kwa hiyo haya mtume swalla Allahu alayhi wasallam akakataza. Hebu moja tutolee mfano tuone katika hali iliyokatazwa. Kusujudu ukiwa umeitandika mikono yako moja kwa moja, hapa utaratibu unavyotakiwa, mikono inyanyuke, viganja tu ndio viguse ardhi. Na wakati wa kusujudu, hasa kama utakuwa unasali peke yako, basi ufanye tajnih. Tajnih maana yake kuikunjua mikono yako, kama mfano wa kuwa umeotambawa hivi. Umefahamu? Mtume SAW alikuwa akikunjua mikono yake, hata yura bayadhu ibtaihi, mpaka ilikuwa unaonekana weupe wa makwapa yake. Haitakiwi katika kusujudu kuiambatanisha mikono ukawa umegusanisha kwenye mbavu, vile vile tumbo kuligusanisha na mapaja, isipokuwa pale ambapo itakuwa hakuna jinsi, labda pengine mtu mwili wake ni mwingi hawezi kujikunjua katika hali kama hiyo. Lakini kama uwezekano huo upo, basi uhakikishe kwamba mikono haigusani na mbavu na tumbo haligusani na mapaja wakati wa kusujudu. Tumefahamu nadhani. Tayeb. Vile vile viganja vinyanyuke na usitandike dhiraa zako. Hayo ni katika mambo ambayo ni ya karaha kuyafanya ndani ya sala. Hayo ni katika mambo ambayo ni karaha kuyafanya ndani ya swala. Kitabu kinaeleza kwa mukhtasar sana. Kwa hiyo kuna faida ndogo kidogo nataka tuione katika kitabu cha Tamamul Minna fi fiqh al-kitabi wa sahih as-sunnah, kuhusu mas'ala yanofungamana na mambo ya mufsidati sala, mimba bil faida. Moja katika hayo ni ile ya kuweka mkono kwenye kiuno, au sijui tutaita lugha gani, almuhim lugha hiyo nadhani itakuwa kila mmoja akaifahamu. Moja katika hikma kama alivyosema katika hichi kitabu, walhikmatu minan nahyi anil ikhtisar, na hikma ya kukatazwa kuweka mikono katika sehemu hiyo au kuweka mkono kwenye ikhtisar, lianna fihi tashabuhan bil yahud, kwa sababu ndani yake kuna kujishabihisha na mayahudi, kujishabihisha na mayahudi. Faqad rawa al bukhari, amesimulia Imam al bukhari rahimahullah hadithi ambayo ameisema mama Aisha radhiallahu anha mawqufan, kanat tukrahu an yaj'ala almusalli yadahu fi khasiratihi, ilikuwa inachukiza mwenye kusali. Haya ni maneno ya mama Aisha. Ilikuwa ni karaha an yaj'ala almusalli kuweka mwenye kusali yadahu mkono wake fi khasiratihi kwenye kiuno chake, wa taqul na alikuwa akisema inna alyahuda taf'aluhu, mayahudi walikuwa wanayafanya hayo, mayahudi wanayafanya hayo, ambayo hii ni ishara ya takabbur, ishara ya takabbur. Hata kama utazungumza na mtu wa kawaida tu halafu ukamwekea mkono kwenye kiuno hivi, maana kinaonyesha kama ni mtu duni kabisa mbele yako. Yani hii ni hali ya takabbur, kwa hiyo haipendezi na kwenye sala min babi aula. Wali annahu rahatu ahli nnari, anasema hilo jambo la kuweka mikono kwenye khasira ni ndio mapumziko ya watu wa motoni. Fa'an Abi Hurairah, lakin hadithi hii fihi maqal. Fa'an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal al-ikhtisaru fi as-salah rahatu ahli an-nar, kuweka mikono kiunoni ni ndio mapumziko ya watu wa motoni, au ni mapumziko ya watu wa motoni, lakin hadithi fihi maqal. Kwa hiyo hii ni hadithi ambayo ina dosari, kwa hiyo hatuwezi kuitumia kama hujja katika hali kama hii. Wa amma hukmu al-ikhtisari fi as-salah faqad dhahaba ibn Abbas, hukumu ya kuweka mikono katika kiuno wakati mtu anasali, faqad dhahaba ibn Abbas, amekwenda ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ibn Umar wa Aisha wa Malik wa Shafi'i wa ahli al-Kufa ila annahu makruh, wameenda kwamba jambo hili ni karaha. Wa dhahaba ahlu adh-dhahiri ila hurumatihi, wale wafuasi wa madhhabu ya dhahiriya, madhhabu ya Ibn Hazmi au Daud Dhahiri, wao wamekwenda kwamba hili jambo ni haram, muda wa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama kakataza kusali mtu akiwa kaweka mkono kwenye khasiratihi. Warajaha dhalika Shaukani fi kitabihi Nail al-Awtar, na ameipa nguvu kauli hii Imamu Shaukani katika kitabu chake Nail al-Awtar. Kwa hiyo haya ni baadhi ya maelezo yanayoelezea kuhusu ukaraha wa kuweka mikono kwenye kiuno wakati huko unasali. Kwa hiyo tumeonyesha mfano wa hali mbili. Hii ya kwanza ni muhali kwa mwenye kusali kuiweka, kwamba kuweka mkono wako ubavuni hapa huko huko ndani ya sala, inaweza kutokea pengine kwa watoto au mtu ambaye hajielewi, lakini kwa mwenye kuelewa hasa kwamba yuko ndani ya sala si rahisi kupatikana. Lakini kuna hii hali ambayo pengine mtu udhani kwa ndio yuko katika kufunga sala, ikawa umefunga sala mikono imeambatana na hii, si utaratibu au itakuwa imeingia katika kosa hilo. Wallahu aalam. Tuingie katika mlango mwingine, babu salatu tatawui, mlango ambao unahusiana na sala za sunna. At-tatawwu ni ibada ya kujitolea, ibada ya kujitolea ambayo si ya lazima, yani sio fardhu ain wala fardhu kifaya. Salatu at-tatawwu, sala za sunna, au huitwa salatu nafila, nafila sala za sunna. Sheikh rahimahullah amesema wa akiduha, akiduha salatul kusufi, na iliyosisitizwa iliyokokotezwa katika hizo sunna zilizokuwa na mkazo mkubwa ni salatul kusufi, ni sala ya kupatwa kwa jua au mwezi. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallama fa'alaha, alilifanya hilo, kwa maana alisali sala ya kupata kwa mwezi au kupata kwa jua, wa amara biha, na akaamrisha jambo hilo, kaamrisha kwamba isaliwe pale ambapo itakuwa jua limepatwa au mwezi. Watusalla ala sifati hadithi Aishata, na itasaliwa kwa sifa ya hadithi ya mama Aisha. Haya, na hapa kutokana na kwamba ni sala ya tukio ambalo hujitokeza katika maisha ya wanadamu, na huenda ikawa wengi hatuifahamu sala hii, basi naomba tuisome tena. Na sasa tutatumia kitabu cha Mulakhasul Fiqhi cha Imam Fauzani rahimahullah bal hafidhahu wa ra'a. Sheikh Fauzani kaweka mlango khasa, akaita jina babu fi ahkami salati al-kusufi, babu mlango fi ahkami, katika hukumu za salati al-kusufi, ya sala ya kusuf. Kabla hatujaenda hapa, naomba tuisome hadithi ya mama Aisha ambayo ndio itatupa picha ya sala hii inavyosaliwa. Alisema kwamba isaliwe tusalla ala sifati hadithi Aisha, isaliwe sala hiyo kwa sifa ya hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha. Alisema anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallama, jahara fi salati al-kusufi, alitoa sauti katika sala ya kusuf, kwa maana kasoma, yani jahara fi salati al-kusufi bi qira'atihi, alitoa jahara yani sauti ya wazi, bi qira'atihi, katika sala ya kusuf alitoa sauti ya kisomo chake. Fasalla arba'a rak'atin, akasali rak'a 4 fi rak'ataini, katika rak'a 2, rak'a 4 katika rak'a 2. Alisali ruku 4 katika rak'a 2, rak'a hizo hapo kwa maana ya rukuu, na hapa tunatoa vile vile tanbihi pale ambapo tuliposema kwamba yule mwenye kukosa rakaa atapaswa airejee rakaa ile, au kama ilivyokuja katika hadithi man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-salah, mwenye kuidiriki rakaa basi huyo ameipata sala. Rakaa mazingatio yake ni kwa kuidiriki rukuu, bali iko katika sunani Abi Dauda, hadithi iliyokuja iliyosema wallahu alam ala sihhatihi, idha jitum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha wa man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-rak'a. Mkija kwenye sala na tukiwa kwenye sijida, sujuduni lakini la ta'udduha, msihesabu kuwa ni rakaa. Wa man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-rak'a, lakini atakayepata rukuu huyo kaipata rakaa. Na hadithi hii Sheikh Fauzani kaiweka katika kitabu chake cha Mulakhasul Fiqhi kuonyesha moja katika kuipata rakaa ni kuipata rukuu. Lakini ushahid wa nguvu kabisa ambao unatuonyesha kwamba kumbe inapozingatiwa kwamba hii ni rakaa, ni kwa kupatikana ndani yake rukuu, ni hapa aliposema fasalla arba'a rak'atin, akasali rak'a 4, kwa maana rukuu 4. Tunafahamu kwamba kila rakaa ina rukuu ngapi? Ina rukuu moja. Kila rakaa ina rukuu moja na sijida 2. Tuko pamoja mashaikh? Kila rakaa inakuwa na rukuu moja na sijida 2. Sasa aliposema arba rak'atin fi rak'ataini, kwa maana swala nzima hii salatul kusuf ni rakaa mbili, lakini rakaa mbili hizo zitakuwa na rukuu 4 badala ya rukuu mbili, kama ilivyo kwamba rakaa moja huwa na rukuu ngapi, inakuwa na sijida ngapi? 2. Kwa hiyo rakaa mbili zitakuwa na sijida ngapi? 4. Sasa na hizi ni rakaa mbili ambazo zitakuwa na ruku nne. Tumefahamu? Tayeb. Wa arba'a sajdat au sajadat na sijida nne. Hadith muttafaqun alayhi. Sasa tuione kaifia au namna ya kuisali sala hii. Sheikh Fauzani katika kitabu chake Mulakhasul Fiqh ameeleza wasifatu salati al-kusuf, na sifa ya sala ya kusuf. An yusalli rak'ataini, ni mwenye kusali kusali rak'a mbili. Yujhiru fihima bilqira'a, akidhihirisha katika rak'a mbili hizo kisomo. Ala sahih min qawli al-ulama, juu ya kauli iliyokuwa sahihi miongoni mwa kauli za maulama. Wa yaqra'u fi ar-rak'ati al-ula, na tasoma katika rak'a yake ya kwanza al-fatihata wa suratan tawilatan, atasoma suratul fatiha alhamdu mpaka mwisho na sura ambayo itakuwa ni ndefu. Ka suratil baqarati, kama vile suratu al-baqara au qadriha au kiwango cha sura kama hiyo. Thumma yarka'u ruku'an tawila, kisha ataruku, lakini nayo rukuu hii itapaswa iwe ndefu. Thumma yarfa'u ra'sahu, kisha atainua kichwa chake. Wa yaqul sami'a Allahu liman hamida hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi min as-samawati wa al-ard wa min amashita min shay'in ba'd. Baada ya hapo wa yaqra'u, na ataendelea na kisomo. Kisomo gani? Yani ba'da i'tidalihi ka ghayriha min as-salawat, thumma yaqra'u al-fatiha, atasoma suratul fatiha wa suratan tawila, na atasoma sura ndefu. Duna al-ula, lakini isiyo kuwa ile sura ya mwanzo, maanake urefu wake usifanane na ile raka ya mwanzo. Na huu ndio utaratibu wa sala, hata sala za fardhi, bali kama mtatazama katika kitabu Sifatu Salati Nabi sallallahu alaihi wasallam ambacho Sheikh Nasruddin Albani rahimahullah amekiandaa, na akasema ka annaka tara min at-takbir ila at-taslim ka annaka tara, yani kutoka kwenye takbir hadi kutoa salamu kama kwamba unaiona ile sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika utaratibu wa ibada au utaratibu wa sala tano, rakaa za mwanzo huwa ni kubwa zaidi kuliko rakaa za pili. Na tanbihi hii vile vile tunaitoa kwa maimamu, wakati mwingine utamkuta kwenye sala ya mwisho, kwenye sijida ya mwisho ndio anatulia sana, ambapo hakutulia kwenye sijida za mwanzo. Hapa unaenda katika utaratibu ambao usiokuwa aliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tuwe na tahadhari na vitu kama hivi. Jitahidi ufanye kile ambacho kimethibiti. Kwa hiyo rakaa hii ya pili au rukuu hii ya pili, baada ya kuwa tayari kisha rukuu ya kwanza, akirudi atasoma sura, na yani ataisoma sura hiyo iwe ndefu, lakini isifanane na ile ya mwanzo. Katoa mfano ka an yaqra'a au biqadri surati al-Imran, kiasi cha kusoma surati al-Imran. Lakini utaratibu huu maulama au fuqaha wamezungumza kwa hali itakayojitokeza ya ile kusuf au khusuf. Kusufu shamsi au kusufu al-qamar, au yote mawili hutumika kwa maana hiyo. Sawa, kusufu shamsi, kupatwa kwa jua, au kusufu al-qamar, itategemea na ule upatwaji wa jua lile. Mathalan, imekuwa ile full yani umepatwa ule mwezi kikamilifu, hapa swala itatakiwa iwe ndefu. Lakini kuna kijiishara, yani kuna ishara kwamba pengine baada ya kama nusu saa au saa moja itakuwa tayari hakuna ulazima kusali swala ndefu kwa sura kama hiyo, kama ambavyo imeelezwa katika kitabu Tamamul Minna fi fiqhi al-kitabi wa sahihi sunna. Kwa hiyo pale ambapo itakuwa labda mwezi au jua limepatwa kikamilifu, basi utaratibu wa swala utasaliwa kwa sura kama hiyo hapo. Thumma yarka, kisha atarukuu. Hii ni rukuu ya ngapi? Rukuu ya pili. Fayutilu rukua, atairefusha rukuu yake, lakini duna rukua al-awwali, au duna rukuu al-awwali, lakini urefushaji wake usifanane na urefushaji wa rukuu ya mwanzo. Tayib, thumma yarfa'u ra'sahu wa yaqulu sami'a Allahu liman hamida, ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات من الأرض ومن ما شئت من شيء بعد ثم يسجد كيش أتفنياجي أتسجد سجدتين طويلتين أتسجد سجدا بلي ندفو ولا يطيل الجلوس بين السجدتين لكن يصير فوش كتاكو كتيا سجدا بلي ما يلزو ينفهميك يصير فوش كتاكو كتيا سجدا بلي ولا يطيل الجلوس بين السجدتين ثم يصلي الركعه الثانيه كالاولى كيشا اتصلي ركعتك يا بيلي كما اللي يصلي ركعتك يا مwanzo بركوعين طويلين وسجودين طويلتين او طويلين يعني كوا ركوع 2 ambazo zitakuwa ndefu na sijida 2 vile vile مثل ما فعل في الركعه الاولى كما اللي يفanya katika raka ya mwanzo. هذه صفة الكسوف كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى أو روي ذلك عن طرق يعني إمكوجة من طرق مختلفة بعضها في الصحيحين. أنا سمع إمكوجة رواية نينجي كونجية تفاوت سكيوهمو أمبازو زيكو كتك سي البخاري سي مسلم منها ما روت عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت أو خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يوى لليباتو كتك وكاتو صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتوك صلى الله عليه وسلم فقام وكبر وصف الناس وراءه أكا سماما ناكا بيجا تكبيري نواتو وكفنغ صالة نمياكي وكفنغ صافو نمياكي فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة أكا سوما متومي صلى الله عليه وسلم كسومو كيريفو فركع ركوعا طويلا اكا ركوع ndefu ثم رفع راسه كشاكينوا كichwa chake فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءه طويله كisha kasimama akasoma kisomo kirefu هي ادنى من القراءه الاولى لكن kisomo hicho kilikuwa kiko chini ya kile kisomo cha mwanzo ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول كشا أكركو ركوع أمبالي لكواني ديفو لكن إكو تشيني يا ركوع يكوانزا ثم قال سمع الله من حميدا ثم سجد كشا كسجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف حديث متفق عليه. أنا سمع كشا أكصالي ركا يبيلي kama alivyosali rakaa ya mwanzo kwa ruku 4 na sijida 4 na jua lilifunuka kabla hajaondoka ndani ya sala. Wayusannu kwa sababu ina umuhimu mkubwa, naomba na hii nukta nizungumze. Wayusannu an tusalla fi jama'atin, na ni sunna kusaliwa kwa jamaa li fi'li nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayajuzu an tusalla furada kasairi nawafili, na inajuzu kusaliwa mtu peke yake kama vile sunna nyingine. Unaweza kusali peke yako, lakini alafdala lilikuwa bora zaidi an tusalla jamaa, ni kusaliwa kwa jamaa. Wayusannu an ya'idha al-imamu, na ni sunna vile imamu kutoa wa'adhi yani an ya'idha an-nas ba'da salatul kusuf, yani kuwa wa'idhi watu baada ya swala ya kusuf. Wa yuhadhirahum min alghafla, na awakumbushe awahofishe kuhusu kughafilika walightirar, na kudanganyika kuhadarika na dunia. Wa ya'murahum bil ikthari min ad-du'a wal istighfar, na awaamrishe kukithirisha istighfar na kumomba dua za khairi Allah tabaraka wa ta'ala, kama ilivyosihi hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم alisema inna ash-shamsa wal-qamara ayatani min ayati Allah, Hakika jua na mwezi ni alama mbili miongoni mwa alama za Allah tabaraka wa ta'ala. La yankasifani limauti ahadin wala li hayatihi. Havipatwi viwili hivi kwa sababu ya kifo cha mtu au kwa maisha ya mtu. Kwa sababu ilikuwa katika jahiliya wakihesabu kwamba linapopatwa jua au mwezi, ima kazaliwa mtu ambaye ni adhim, mtu mtukufu, au kafa mtu ambaye ni mtukufu. Na imethibiti kwamba wakati alipokufa mtoto wake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiitwa Ibrahim, jua lilipatwa. Kwa hiyo watu wakaitakidi kwamba jua lile limepatwa kwa kuwa kafa mtoto ambaye ni mtoto wa mtukufu au mtoto adhim. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiondoa itikadi hii kwa kuambia maneno haya ambayo ni sahihi. Anasema inna shamsa wal qamara ayatani min ayati Allah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idha ra'aytum dhalika, mtakapoliona hilo, fad'u Allah, muombeni Allah, wasallu, na musali, watasaddaqu, na mutoe sadaqa. Alhadith kama tulivyoona hadithi katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Wajazakumullahu khaira. Kwa upande huu tutakuwa tumeifahamu kwa kiasi sala ya kusuf. Tayib. Naisi kwa leo tuishe katika hadithi hii, na biidhnillah tutakuja kuendelea na salatu al-witri, nayo vile vile inahitaji maelezo kiasi, ingawaje ni katika sala ambazo ni maarufu hasa kwa wale wenye kujinasibisha na sunna, ni katika sala zilizokuwa maarufu. Biidhnillah tutakuja kuizungumza hiyo. Kama kutakuwa kuna sehemu ambayo haikufahamika, tunaweza tukairejea kwa mwenye kuhitaji. Anachokitamani, yani au kwa kuhudhuria chakula ambacho anakitamani na kipenda. Maana sije ikawa moyo wako umefungamana kwenye kile chakula, saa hizi tena kitakuwa kishapoa kile. Nne, fi rak'ataini, ambazo ziko ndani ya rakaa mbili. Kwa maana sala inasaliwa kwa rakaa mbili, lakini rakaa mbili hizi zinakuwa na rukuu nne, kama ambavyo sijida zinakuwa ni nne. Yani kama tulivyosema kwamba kawaida kila rakaa, kawaida kila rakaa inakuwa na rukuu moja, lakini swala hii kila rakaa itakuwa na rukuu mbili. Kwa hiyo kwa kuwa ni rakaa mbili, basi zitakuwa na rukuu nne. Ndio maana ya arba rakaati fi rak'atayn, yani rukuu nne ndani ya rakaa mbili. Sauti yako ndogo, sikufahamu. Taghmidhu al-yadayn, yani al-aynayn. Ibn Uthaymeen rahimahullah kazungumza ni katika mambo ambayo hayatakiwi, lakini kama itakuwa katika hali kama hiyo kwamba unahisi kuwa inakukosesha unyenyekevu, yani musalla au kile ile sehemu unasalia inakushughulisha kiasi cha kwamba, na unahisi kwamba inawezekana ikawa kufumba macho ni njia ya kuweza kupata unyenyekevu, unaweza kufumba macho ili kuepusha kukosea au kupotea ile lubu as-sala, kupotea roho ya sala. Lakini suala la kufumba macho ni katika mambo vile vile yanayoingia katika karaha. Mfahamu eh? Ni katika mambo ambayo yanaingia katika karaha. Na ni karaha ambayo kwa kweli ina au tunaweza kusema kwamba ni jambo ambalo lina waqi, lina ushahidi wa kutokea. Ukifumba macho, basi na kichwa nacho huonyesha ishara kwamba sasa macho yanakusafirisha. Kuna kauli ambayo nayo vile vile ni katika kauli dhaifu inayosema kwamba al-ainan wika usahi, idha namat al-ainan istatlaqa al-wika, kwamba macho ndio vizibo, ndio madhubuti wa tundu za mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo yakilala macho basi na zile tundu zinakuwa wazi. Sawa? Cha msingi ni kwamba unapofumba macho basi inakuwa kama yana ule madhubuti wa utekelezaji wa ibada unakosekana, kwa sababu na usingizi nao huwa karibu kukunyemelea. Lakini kama utakuwa umejiamini, kwa kuwa hapa kuna dhara kubwa zaidi unalolihofia, basi utachukua lenye dhara dogo. Wallahu a'lam. Naam, nadhani tuishie hapa. سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.